Lidlowe, Lidlowe. Tanio po w Lidlowych cenach. Tylko w ten piątek i sobotę. Tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 4 plus 4 najtańsze gratis. Miksuj dowolnie. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 sierpnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Kolejny dzień ze wzrostem zakażeń koronawirusem, dziś ponad 220 nowych przypadków. Prawie co trzeci Włoch jest zaszczepiony przeciw COVID-19, podaje tamtejsze Ministerstwo Zdrowia. Warto tej nocy spojrzeć w niebo, bo przed nami noc Perseidów, nazywanych spadającymi gwiazdami. Minionej doby wykryto 223 nowe zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły dwie osoby, wykonano blisko 40 tysięcy testów. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że liczba zakażeń będzie rosła. Dzisiaj mamy ten wzrost 26-procentowy, porównując czwartek obecny do czwartku sprzed tygodnia. Nie jest to oczywiście żadna zmiana ani wzrost zaskakujący. Z tego typu wzrostami musimy się liczyć. Na razie te wzrosty rzędu 20% oczywiście to są nieduże liczby, bo nadal operujemy w granicach 200 zakażeń na dobę, ale musimy przyjąć, że w niedługim czasie te wzrosty będą dotyczyć już większych liczb. W szpitalach jest 313 chorych na COVID-19, to o 13 więcej niż wczoraj. Do respiratorów podłączonych jest 48 osób, czyli o 4 więcej niż poprzedniej doby. Prawie 40 milionów złotych trafi do gmin w województwie lubelskim w ramach nowego programu zachęcającego do szczepień przeciw COVID-19 rosnąca odporność. Pieniądze dostaną te gminy, które w okresie od 1 sierpnia do 30 października osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców. Za pierwsze miejsce można wygrać 1 000 000 złotych, mówi wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Druga w kolejności gmina w danym powiacie uzyska dofinansowanie 500 000 złotych. Trzecia gmina 250 tysięcy złotych. Dotyczy to powiatów, w skład który wchodzi większa liczba niż 4 gminy. Jeżeli mamy do czynienia z powiatem, w skład którego wchodzą 3 gminy, będzie dofinansowanie tylko do jednego podmiotu w wysokości 1 000 000 złotych, do tego pierwszego miejsca. W przypadku powiatu, gdzie mamy do czynienia z 4 gminami, dofinansowanie będzie obejmowało 2 podmioty. Za pierwsze miejsce jest to 1 000 000 złotych, za drugie miejsce 500 000 złotych. W konkursie mogą brać udział wszystkie samorządy z wyjątkiem miast na prawach powiatu. W całej Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów osób. Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis internetowy szczepienia polskieradio24.pl, gdzie znajdują się aktualne informacje na temat szczepień. We Włoszech odsetek mieszkańców powyżej 12 roku życia zaszczepionych przeciw COVID-19 przekroczył dziś 62%. Poinformował o tym minister zdrowia Roberto Speranza, dziękując wszystkim zaangażowanym w kampanię szczepień. Minister zdrowia podkreślił, że szczepienia to najlepszy środek walki z pandemią, który pomoże Włochom wyjść z kryzysu sanitarnego i gospodarczego. Równocześnie generał Francesco Filiuolo, komisarz nadzwyczajny rządu do walki z pandemią, poinformował, że od najbliższego poniedziałku młodzież w wieku od 12 do 18 lat będzie szczepiona bez potrzeby uprzedniej rejestracji. Szef rządowego zespołu ekspertów, profesor Franco Locatelli i Związek Włoskich Pediatrów domagają się, by od listopada rozpocząć szczepienia dzieci. Wskazują, że ponad 5% wszystkich przypadków COVID-19, czyli 240 tysięcy, dotyczy dzieci do 9 roku życia, z których 14 zmarło. Propozycja wzbudza wiele wątpliwości, również w środowisku włoskich naukowców. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przed nami noc Perseidów, potocznie nazywanych spadającymi gwiazdami. Dziś będzie można zaobserwować ich największą liczbę, ale to zjawisko zostanie z nami na dłużej, mówi Robert Szaj, właściciel obserwatorium w Truszczynach. Od wspomnienia świętego Wawrzyńca, stąd też nazwa gwiazd spadających z roju Perseidów, meteorów z roju Perseidów, łzami świętego Wawrzyńca, wspomnienie tego świętego odchodzimy 10 sierpnia. Natomiast trwa to mniej więcej do 14-15 sierpnia i wówczas jeszcze przez te 2-3 dni możemy obserwować te gwiazdy spadające z roju Perseidów. Same meteory z tego strumienia, który powstał z rozpadu komety Swift-Tuttle, możemy obserwować do końca sierpnia. Im ciemniejsze niebo, tym więcej meteorów mamy szansę zobaczyć, dlatego najlepiej wybrać się w miejsce pozbawione miejskich świateł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie w Trójce Dariusz Urbanowicz. Co za stulecie Rakowa Częstochowa. Puchar Polski, wicemistrzostwo kraju, super Puchar Polski, a przed pół godziną piłkarze trenera Roberta Papszuna awansowali do czwartej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy, pokonawszy Rubina Kazań 1-0. O zwycięstwie medalików przesądziła dogrywka. Najpierw bramka Władysławsa Gutkowskisa, a potem bramkarz Rakowa, czarnogórzec Seat Hakszabanowicz, obronił rzut karny i to w 120 minucie. Na ostatnim etapie eliminacji częstochowianie zagrają z Belgami z KA Chęt. Niestety na tarczy z Izraela wraca Śląsk-Wrocław. Mimo zwycięstwa w pierwszym meczu, dziś górą Hapoel Warszawa i to 4-0. Gra w lidze konferencji Europy nie grozi również Chelsea, bo zespół Tomasa Tuchela dokonał radykalnego wzmocnienia w przeddzień startu Premier League. Z Interu Mediolan do The Bluesu przeszedł Romelu Lukaku. Belg wraca do Chelsea, z którą był związany w latach 2011-2014. Wtedy jednak większość czasu spędził na wypożyczeniach. Wedle doniesień medialnych 5-letni kontrakt opiewa na 115 milionów euro. W sobotę niebiescy zagrają z Crystal Palace. I na koniec serwisu sportowego podsumowanie czwartego etapu Tour de Pologne w wypowiedzi Michała Kwiatkowskiego dla TVP Sport, który na metę w Bukowinie wpadł dopiero na czwartym miejscu. Zakładałem, że będę dzisiaj otwierał szampana wieczorem, natomiast nie było mi to dzisiaj dane, bo Almeida był dzisiaj piekielnie silny w tej samej końcówce i naprawdę byłem na idealnej pozycji, żeby wygrać ten etap, natomiast zabrakło tego czegoś, żeby wygrać, natomiast mój zespół świetnie na całym dystansie, Michał Gołaś przez cały dystans pracował, żeby dogonić tą ucieczkę i wspaniałe wsparcie jakby chłopaków na przedostatnim podjeździe, jak i w finale Theo Geigen Hart wspaniale skasował jakby uciekającego zawodnika, więc ja jakby w komforcie przyjechałem do samej mety, natomiast no zabrakło nóg, żeby móc dzisiaj wygrać, co jest dla mnie jakby nie satysfakcjonujące, ale ostatecznie to nie była porażka, klęska i wierzę, że w końcu te drzwi ku zwycięstwu się otworzą, tylko trzeba w nie dobrze pukać. Liderem Portugalczyk Almeida. Kwiato traci do niego 20 sekund. Drugie zwycięstwo w Tour de Pologne wymyka mu się z rąk, ale jeszcze nie wszystko stracone. Jutro kolejny górski etap, a wyścig dookoła Polski potrwa do niedzieli. A sport w Trójce za 2 godziny. Przed nami pogodna noc, więc idealna na oglądanie spadających gwiazd. Temperatura nad ranem na Podlasiu spadnie do 9 stopni, na pozostałym obszarze będzie od 11 do 16. Piątkowy poranek przywita nas słońcem, w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe, tylko po południu w Tatrach możliwy przelotny deszcz. A temperatura maksymalna od 23 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 28 w centrum do 30 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiesz, że dzięki Fundacji Muszkieterów ponad 500 dzieci wyjeżdża w tym roku po raz pierwszy na wymarzone wakacje? Wakacje z Muszkieterami, czas start! Wyjazdy finansowane są dzięki Fundacji Muszkieterów. Razem możemy wszystko! Dzięki za super wakacje, pełne przygód! Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool teraz za jedyne 1699, w promocji za niecałe 17 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz ceny w dół. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać!

Nothing Else Matters. Oczywiście, że w wersji apokaliptyki. Dopiero dzisiaj tak naprawdę, i tu się muszę Państwu przyznać, przygotowując nasze dzisiejsze spotkanie, zdałam sobie sprawę tak dobitnie z faktu takiego, jakim jest ilość coverów, jeżeli chodzi o zespół Metallica, bo to jest niepoliczalne, tak mi się wydaje, przeglądając dzisiaj internet. Tych wersji jest taka ilość i co jest nieprawdopodobne, to to, że no, przy okazji tego albumu, czyli czarnego albumu, tak przyzwyczailiśmy się o nim mówić, który dzisiaj obchodzi swoje 30-lecie, to ciągle coraz młodsze pokolenia do niego sięgają i nagrywają swoje covery. To jest dopiero siła muzyki i policzalność chyba i jakości tego dźwięku. Apokaliptyka, Nothing Else Matters, zresztą utwór, który pojawił się na ich pierwszym albumie, wydanym 5 lat po Black albumie, czyli w 96 roku, Apokaliptyka, Place Metallica by Four Cellos. No dobrze, to teraz już przejdziemy do tego mocnego grania, bo jak się Państwo mogą spodziewać, jeżeli mamy metaliczne wydanie naszego spotkania po zachodzie słońca, to przecież ten album musi dzisiaj nam zabrzmieć. Nie mogłoby być inaczej. Ciepło zapraszam na naszego trójkowego Facebooka, tam po zachodnio słońcowy metaliczny post i zapraszam też na przyczajoną w eterze na znanym portalu społecznościowym. Przypominam o naszym trójkowym Instagramie, trójka podkreślnik Polskie Radio, tudzież jak młodzież mówi, trójka ławeczka Polskie Radio, Metallica. Tak się zaczyna ten album, ale wszyscy przecież to wiemy i znamy to na pamięć. It's just the beast under your bed, in your closet, in your head. Ależ to brzmi, proszę Państwa, jakby było dopiero co chwilę temu wypuszczone, prawda, że tak? Enter Sandman, tak się zaczyna ten album i znamy oczywiście te utwory na pamięć. Mam nadzieję, że wszyscy znamy na pamięć. I tu nie ma co się nawet o to kłócić, że jest to jeden z najważniejszych albumów Metallica, jest to jeden z najważniejszych albumów w ogóle w historii muzyki. Metallica, jak mówiłam, nauczyliśmy się już mówić na ten album czarny. Album dzisiaj obchodzi swoje 30-lecie. I w związku z tym po zachodzie słońca... Sad but true. O, ależ to jest siła. Mam nadzieję, że państwo tam są po drugiej stronie i mają głośniki rozkręcone na maksimum w tej chwili. smo@polskieradio.pl. Co prawda po zachodzie słońca jesteśmy, ale to ten jeden, jedyny adres, żeby nie multiplikować adresów, czyli smo@polskieradio.pl. Proszę pisać swoje wspomnienia związane z albumem, z czarnym albumem Metaliki. Ja chętnie nie tylko przeczytam, ale może nawet i państwa zacytuję. Czuję tu naszej trójkowej antenie, bo to naprawdę wyjątkowe, że dziś akurat słyszymy się tego dnia, kiedy 30 lat mija od momentu, kiedy ten album ujrzał światło dzienne. On był piąty w kolejności. Oficjalnie Metallica powstała w okolicach października 81 roku i przez 10 lat udało im się wydać absolutnie rewelacyjne 5 albumów, no ale ten, jak za serce zachwycił ich, to już tak zostało. Przynajmniej w nas tak zostało. Dzisiaj oczywiście w naszym spotkaniu po zachodzie słońca nie tylko Metallica grać będziemy, bo jak mówiłam, wszyscy znamy te utwory na pamięć, ale sięgniemy też do naszych ulubionych coverów, bo my po ciemnej stronie mocy i po zachodzie słońca bardzo lubimy covery. Państwo przede wszystkim również je bardzo lubią i dlatego po covery właśnie z tego albumu gdzieś sięgać będziemy. Coś, czego nie lubię robić przy graniu coverów, żeby i oryginał, i cover zagrały obok siebie, dziś zrobię bardzo duży wyjątek, bo The Who, i to nie to stare The Who, tylko to nowe The Who, które państwo świetnie znają z anteny Polskiego Radia Programu Trzeciego, czyli The Who, samo H i U, zrobiło rewelacyjny cover, Sad But True. Чи не Sad But True w wykonaniu The Who. Jakby Państwo szukali, to naprawdę bardzo z serca polecam. Z Ulan Bator pochodzą, bongoński zespół The Who, pisane D, THE, oczywiście, i HU dużymi literami. Folkowo-metalowy, założony w 2016 roku. To nie jest jedyny ich świetny utwór, bo oni sami też piszą i są naprawdę rewelacyjni. To jest takie odkrycie ostatnich lat, jeżeli chodzi o nas, dziennikarzy muzycznych. Panów jest czterech i bardzo proszę nie kazać mi dokładnie wymieniać, jak się nazywają z nazwisk, bo to będzie łamanie języka. Natomiast na szczęście mają swoje pseudonimy: Gala, Dżadża, Tenka, Temka i Enkusz. The Who, mongolskie The Who. A wracając do tego najważniejszego, bardzo przedziwnego i przez metalowych fanów niekoniecznie dobrze na samym początku odebranego albumu, to musimy jeszcze kilka utworów z niego zagrać. Ja przy okazji bardzo chciałam serdecznie podziękować za wszystkie komentarze, które się sypią na naszym nie tylko trójkowym Facebooku, ale i na przyczajonej Wyterze. Gdynia macha piórami, dobrze, i wita wszystkich serdecznie. Mamy Łódź na pokładzie, mamy Gdańsk na pokładzie. Przyczajona Wyterze na znanym portalu społecznościowym, nasz Instagram @trojka_polskie_radio. Nasz też Facebook, a przyczajona Wyterze i tu, i tam, i jeszcze w innych miejscach też Metallica. Holier Than Do. Bardzo dziękuję raz jeszcze za wszystkie komentarze, bo naprawdę dawno państwo aż tak nie pisali. To tylko cieszy. Metallica i czarny album, czyli ten album, który nosi tytuł po prostu Metallica. Wydanie 30 lat temu, co do dnia 12 sierpnia 91 roku. I z niego, no niestety, coraz mniej czasu nam zostało, więc coraz więcej utworów, które na dzisiaj dla państwa przygotowałam, musiałam usuwać, ale zostały te najważniejsze, te, które dzisiaj naprawdę zabrzmieć nam muszą. James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich. Lars Ulrich. Państwo, stani słuchacze Trójkowi, wiedzą, że ja w moim sercu mam bardzo specjalne miejsce dla wszystkich perkusistów. I Jason Newsted, Metallica i czarny album, 30-lecie mamy dziś. I niektórzy z Państwa już się na pewno domyślają, jakiego utworu dzisiaj nam na pewno nie zabraknie, chociaż otwieraliśmy wersję apokaliptyki. Hold these words, I don't just see. Nothing else matters. No nie wiem jak Państwo, ale ja wracam do domu i włączam ten album raz jeszcze, po raz chyba 10 dzisiejszego dnia. Metallica, czyli czarny album. Olga Szućko zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze metaliczne spotkanie po zachodzie słońca. A teraz przed Państwem nasze rodzime dziewczyny. Nie wiem, czy Państwo kojarzą trzy dziewczyny, które tworzą zespół Tulia. I ta wersja tego utworu doleciała aż za ocean i tu naprawdę nie ma się co dziwić. Do usłyszenia w sobotę. So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart, forever trusting who we are, and nothing else matters, never open myself this way, life is all Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład srebrna dwumetrowa lodówka Whirlpool No Frost. Technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1699. Taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M11. Potrójny aparat. Teraz za jedyne 499 zł.